skloníme svoje hlavy, budeme sa modliť. Pochylme naše hlavy do modlitvy. Z celého srdca ti ďakujeme, náš drahý nebeský Oče. Z celého srdca ďakujeme tobie, Ojče náš nebeský. Za tento nový deň. Za nový deň. Ďakujeme, že tak si nás zvolal sem na toto miesto, ako kôčka zvoláva svoje kuriatka. Ďakujeme tobie za to, že zvolávaš nás na tým miestu, zebrávaš tak, jak kokoš zgromadza svoje kurčenta. A tak si nás zvolal pod svoje krídla. I zaprosiłeś nás pod svoje skrzydła. Aby si nás zahrial svojou láskou. Aby si nás ogrzał svojou milosťou. Aby sme sa všetci priblížili k tebe. Aby sme všetci zblížili sa do tebe. Aby sme sa všetci priblížili jeden k druhému. Aby sme všetci zblížili sa jeden do druhého. A tvoje slovo hovorí. A tvoje slovo mówi. Že keď máme obecenstvo jeden s druhým. Keď máme spoločnosť jedni s druhými. A keď máme obecenstvo s tebou. I keď máme spoločnosť s tebou. Krv Ježiša Krista, Božieho syna nás očisťuje od každého hriechu. Krv Jezusa Chrystusa, syna Božego, očišťa nás od všetkého grzechu. Sláva ti za to, Panie Ježišu. Chvála ti za to, Panie Ježišu. Že si vykonal toto dielo spasenia. Že dokonałeś dzieła zbawienia. A my, ktorí sme si boli kedysi vzdialení. A my, ktorí kedysi byliśmy oddaleni. Boli sme cudzí jeden druhému. Byliśmy obcy jeden dla drugiego. Skrze tvoju obeď na kríži. Przez twoją ofiarę na krzyżu. Učinil si nás blízky jedni druhým. Učiniłeś nás blízkymi jedni dla drugich. A učinil si nás Božími deťmi. I učiniłeś nás deťmi Božími. Sláva ti za to. Chvála ti za to. Halleluja. Halleluja. Naše srdce to nedokáže ani vyjadriť tú vďaku. Naše srdca nie potrafią nawet wyrazić tej wdzięczności. Pretože ty si hoden všetkej cti a všetkej chvály. Dlatego, že ty jesteś godzin všelkej cti i chvály. Až na veky. Na veky. Amen. Amen. Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božího slova. Všetkých vítam vás bardzo serdecznie v miłości pod vplyvom slova Božego. A verím, že ste si dobre odpočinuli. I věřím, že odpočali ste dobře. Mám tu nádej, že nebudete spať počas mojho kázania. Mám nádej, že nezasnete počas mojego kazania. Lebo niekedy sú takí niektorí ľudia notorickí spáči. No, sú tacy ľudia, ktorí sú takými notorycznymi spáčami na nabożeństwach. A jeden brat kazateľ mal takú sestru v zbore. Brat mal takú siostrę v zbore. Brat kazateľ. Kaznodzieja. A on vždy, keď vystúpil na kazateľňu... I zawsze, kiedy wyszedł za kazalnicę... Jedna sestra vždy si tak zložila ruky. Siostra sobie zawsze tak ręce złożyła. Zatvorila oči. Zamknęła oči. A celý čas s otvorenými ústami... I cały čas otwartymi ustami... Spala. Spala. A potom sa jej pýtal, sestra, prečo mi to robíš? I pýtal jej, siostro, dlaczego mi to robíš? A hovorí, vieš, brat kazateľ. Vieš, bratie kaznodejo. Keď ty začneš hovoriť. Jak ty začneš mluviť. Ja sa dostávam až do 7. neba. Ja unoša sa do 7. neba. No ale aby som nehovoril o iných kazateľov. No, že bym nemluvil o iných kaznodejach. Aj my sme mali v zbore jedného starého brata. Myśmy w zborze mieli takiego starszego brata. To był ten isty przypad. Dokładnie taki sam przypadek. A tak zaspal na moim kazaniu. I tak zasnął na moim kazaniu. Że spadł ze stoliczki dole. Spadł z krzesła na dół. To był największy úspech mojego kazania. No to było największe osiągnięcie mojego kazania. Mám tu nádej, že dnes nikto nezaspí. Mám nádej, že dzisiaj nikt nie zaśnie. A chcel by som prečítať to slovo, ktoré už včera tu bolo prečítané. Chcel bym to slovo prečítať, ktoré už včera tutaj bolo čítané. Poprosím milého brata, aby mi v tom pomohol. Poproszę brata, żeby mi pomógł w tym. Z Matúšovho Evangelia. Z Evangelii według świętego Mateusza. 5. kapitoli. Rozdział 5. A tam je od 23. verša až po 26. verš písané toto slovo. Od 23. wiersza do 26. jest napisane takie słowo. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Potiaľ to bolo včera čítané. Do tego miejsca było to wczoraj czytane. A teraz pokračujeme ďalej. A teraz kontynuujemy. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, dopóki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatni grosz. Veľmi zvláštne Božie slovo. Také šťagulné Božie slovo. Vždycky som počul výklady, len tú prvú časť. Zavšie slušajú výklady na témat tej piršej časti. Roky som bol svedkom toho, že bratia kazateli a bratia služobníci čítali len tú prvú časť. Przez lata byłem świadkiem tego, że bracia kaznodzieje i usługujący zawsze tłumaczyli tą pierwszą część, gdzie mówi: idź, polóż przed ołtarzem swój dar. I jest napisane: idź i połóż przed ołtarzem swój dar. I zmierza ze swoim przeciwnikiem. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem. A potem sa wrać. A potem wróć. A obetuj. I ofiaruj. A to dalsze som nerozumel. A tego dalej nie rozumiałem. Roky som bol veriacim, Božím človekom. Przez lata byłem wierzącym, byłem Bożym człowiekiem. A roky som bol kazateľom Božieho. Przez lata byłem kaznodzieją Słowa Bożego. A nerozumel som tej drugiej časti. Nie rozumiałem tej drugiej części. A preto som ani ja nigdy o tom nehovoril. I dlatego i ja też o tym nie głosiłem. Ale tak v srdci prežívam. Ale tak przeżywam w swoim sercu. Że mal by som vám niečo o tomto povedať. Ale že mám coś vám o tym powiedzieć. Poviem vám najprv svedectvo. Najprv vám poviem svedectvo. Viete, Pán Boh nám daroval 6 detí. Pán Boh daroval nám 6 detí. A ja som vždycky aj s mojou manželkou s veľkou radosťou prijímal každé jedno dieťa. Myśmy zawsze ze swoją żoną z radością przyjmowali każde kolejne dziecko. Viete, Pán Ježiš povedal, že kto také malé dieťa príjme v mojom mene, tak mňa príjme. Pán Jezus mluví, kto také malé dziecko přijmuje v mojim imieniu, mne přijmuje. Ja som Pána Ježiša Krista prijal do svojho života, do svojho srdca, keď som mal 15 rokov. Je přijal Pána Jezusa do svojego życia, do svojego srdca, kedy miałem 15 lat. A potom som ho ešte 6-krát prijal vo svojich deťoch. A potom go prijal ešte 6-krotne v svojich deťoch. Tak dokopy som ho 7-krát prijal. A więc razem 7 razy go prijalem. Vyznávam to veľmi vážne. Vyznaje to tak bardzo szczerze. A ja vás veľmi prosím, mladí rodičia. I proszę vás bardzo, młodzi rodzice. Vidím tu ešte dievčatá, mladé dievčatá, ktoré ešte majú ďaleko od vydaja. Widzę tu też młode dziewczyny, które jeszcze mają daleko do zamążpójścia. Ale ja vás veľmi prosím, aby ste teraz dobre počúvali. Ale bardzo vás proszę, szczególnie dziewczyny, abyście teraz dobrze posłuchali. Je to veľmi dôležité. To je bardzo vážne. Keď prídete do manželstva, kedy vejdete v związek manželský, a keď začína sa ten život pod vašim srdcom, i kedy začína sa to nové życie pod vašim srdcem, aby ste s radosťou a s vďačnosťou prijali toto dieťa. Že by ste to dziecko přijmovali s radosťou i vďačnosťou. Aby ste neprepadli panike a nepovedali si: jo, ja som ešte nechcela mať dieťa, no na čo to ide, no čo to? Že by ste nevpadli v panike, mówiąc: no co się to stalo, ešte nechcelam mať dziecka. A teraz už to sa hlási, už to prichádza na svet, no, a ja som si ešte ani neužila... No teraz już się to zgłasza, już przychodzi na świat, a ja jeszcze właściwie niczego nie użyłam. A powiem wam to, prečo to nie smie być tak. I powiem wam, dlaczego to nie może być w ten sposób. Lebo w tej chwili to dziecko, które jest pod sercem matki, bo w tym momencie to dziecko, które jest pod sercem matki, przypaja się na to dziecko duch odmietnutia. Dlatego, że przysawa się do tego niemowlęcia duch odrzucenia. A jednoducho to dieťa začína mať pocit, že je neprijaté. Bo i v tým momente to dziecko začína odčúvať, že nie je akceptované. A potom, keď sa to ďalej a ďalej stupňuje i kedy to postępuje v życiu tej matky, sú niektoré matky, ktoré od zlosti až preklajú ten plod. Sú niektoré matky také, že v tej złości sú v stanie prekląć ten płód. Pretože to sebectvo tej matky jednoducho narušujú. Dlatego, że ten egoizm matki został dotknięty. A pretože tá matka si nemôže tú svoju mladosť tak prežívať, ako by si to ona predstavovala. A dlatego, že tá matka nemôže svojho života v ten spôsob prežívať, jak sobie to vyobrazovala. Niektoré matky preklajú ten svoj plod. Niektoré matky nawet překlnou ten svoj plod. Možno, že si poviete, no ale prečo to tu hovoríš? My s tým nemáme problém. No môže povieť, ale dlaczego tutaj to mówíš? Prečo my nemáme takého problému. A ja vám musím s bolesťou povedať, že s týmito problémami sa stretávam v cirkvi. A ja musím vám povedať, že s tými problémami spotýkam sa v kostele. A potom, keď tie matky preklajú ten plod, i później, keď tie matky preklnú ten plod, tak prichádza diabol, přichodí diabol, duch satanský, duch satanský, a začína proste brať ten duch diablov do svojej moci to dieťa. I diabol začína oddiaľovať na to nemovle. A potom, keď sa narodí to dieťa, keď to diecko sa urodí, tak sú to mnohokrát ťažko psychické choré deti. No nie jednokrotne, to sú ťažko choré psychické deti. Hovorím vám, že mnoho prípadov, musím vám povedať veľa prípadkov, kde prišli za mnou rodičia, bylo taký, keď rodice prišli do mne, kde to dieťa bolo postihnuté už od narodenia, keď to diecko bylo związané už od urodzenia, a keď som sa pýtal tých rodičov, aby boli úprimní, aby mi povedali, čo sa vlastne stalo. I keď pýtajem tých rodičov, žeby boli šťaži i povedeli, co vlastne sa vydažilo, tak oni mi vyznali, že oni nechceli. Vtedy, keď sa hlásilo to dieťa, tá prvá myšlienka bola, že odžúcili, odmietli, duchovne odmietli to dieťa. No, vtedy priznávali sa, že v tom momente, kedy okazalo sa, že matka je v ciąży, to ti rodice nechceli tego dziecka. Bylo z ich strony odrzucenie. A potom to dieťa, keď takto ako odmietnuté sa narodí, i keď to dziecko také odrzucone sa urodí, už potom matka sa teší tomu dieťaťu. Mama teší sa už z tego dziecka. Ale to dieťa stále proste je ako keby na nervy tomu, tej matky. Ale v konsekvencii to dziecko jak kdyby oddziaływuje na nervy svojej mamie. Stále to dieťa tak pôsobí, ako keby ničilo tú svoju matku. To dziecko tak žije, tak funkcjonuje, jakby ciągle miało v zamiarze zniszczyć tą matkę. A tá matka trpí. I mama cierpí. Veľa matiek prišlo za mnou a prosilo ma o modlitby, lebo tak cítili, ako keby to dieťa všetko pracovalo proti jej nervovej sústave. Wiele takých matek prišlo do mnie s prośbou o modlitwę, mówiąc, że to dziecko w ten sposób funkcjonuje, jakby chciało zniszczyć jej system nerwowy. A potem matka wiele łaski dawa temu dzieciaciu, ale to dziecia stale ma pocit, że on nigdy nie ma rad. I później mama okazuje wiele miłości temu dziecku, a to dziecko ciągle ma poczucie, jakby było niekochane. Už nemôže matka viac ani urobiť pre to dieťa. Urobí to maximum a dieťa má stále pocit, že ho nikto nechce. Matka zrobí už všetko, co je v jej moci, aby to dieťa čulo sa kochané, a to dieťa ciągle má vraženie, ako by ho nikto nekochal. A takýto človek je poznačený na celý život. I taký človek je naznačený v ten spôsob do konca života. Až tedy, keď otvorí toto dieťa srdce Pánu Ježišovi. Dopiero v momente, keď to dziecko otvorí srdce dla Pána Jezusa, tak to odmietnutie, ten duch odmietnutia, toto odrzucenie, ten duch odrzucenia, vtedy odchádza od tohto dieťa. Dopiero vtedy odchodí od tego dziecka. Keď toto dieťa prežije, tento človek prežije prijatie skrze Ducha Svätého. Dopiero v momente, keď to dziecko odčuje prijatie přes Ducha Svätého. A skutočne musí to byť mocný zásah Ducha Svätého do života človeka. I rzeczywiście to musí byť taká mocná ingerencia, mocné také vejście Ducha Svätého do srdca tego dziecka. Aby on prežil, že on je prijatý. A už viac nemal problémy s odmietom. Žeby on napravde prežil, že je prijatý i žeby viacej nemal problémov s odrzuceniem. Ale keď dojde až k tomu, že tá matka preklaje to dieťa, ale jak dojde až do tego, že to tá matka preklnie to diecko, zastane jeho psychický vývoj, začmuje sa jeho psychičný rozvoj a môže dojsť až k tomu, že dieťa ostane na úrovni dvoch, jedného alebo dvoch rokov. Môže się nawet zdarzyć coś takiego, że dziecko zatrzyma się na rozwoju rocznego czy dwuletniego dziecka. A potom proste tí rodičia trpia celý život. No a później rodzice całe życie cierpią. A trpí aj to dieťa. I to dziecko cierpi. Môj brat je svedok toho, že som bol... Slúžil som jedným rodičom. Môj brat je svedkom toho, že usluhujem dla jedných rodičov. A on mi bol tlmačom. On bol dla mňa tlmačom. A táto matka vlastne takto sa sprotivila svojmu dieťaťu vo svojom živote. I tá matka tak vlastne odvrútila sa protivko svojmu dieťaťu ešte keď bol v jej lone. Ale ona ešte vtedy nebola táto matka veriaca. Tá matka ešte nebola veriaca vtedy. Prekliala to dieťa. Prekliala to dieťa. A keď sa to dieťa narodilo? Kedy to dieťa urodilo sa? Toto dieťa bilo svojich rodičov. To dieťa bilo svojich rodičov. Útočilo. Atakovalo. Neustále prichádzalo k otcovi, k matke a udieralo matku. Ciągle podchodilo do rodičov i uderzalo. A potom prišli za mnou, aby som sa modlil za to dieťa. Potom prišli do mňa, aby sa to dieťa modlil. A Duch Svätý mi ukázal práve to skryté, čo oni nikdy nikomu nepovedali. I Duch Svätý objavil mi vlastne to najbardziej ukryté, čo oni nikdy nikomu nepovedali. A oni to vyznali. Vyznali to? Vyznali to s plačom. S plačom to vyznali. Môj brat je toho svedok. Môj brat je svedkom toho. A to dieťa bolo neme. To dieťa bolo neme. Nikdy nehovoril. Nemluvilo nikdy. Len mlátilo svojich rodičov. Tylko bilo svojich rodičov. Ako keby dostávali späť to, čo oni siali. Jak by dostávali s povrotem to, co zasiali. A potom my sme sa išli modliť za toto dieťa. Potom šli sme sa modliť o to diecko. A keď toto dieťa videlo, že sme ho tak ohradili, aby nemohlo výjsť von. Keď to diecko videlo, že je také otočené přes nás, že nemohlo výjsť na zem. Rodičia sedeli na jednej strane. My rodice z jednej strany sedeli. Ja som v strede sedel. Je v środku sedím. A môj brat sedel z pravej strany. A môj brat sedel z pravej strany. A dieťa sa cítilo ako obklúčené. To dieťa čulo sa také osačené. Prišlo aj ku mne a začalo útočiť na mňa. I do mňa podešlo i začalo mňa atakovať. Udrelo ma. Udeřilo mňa. A utieklo. I utieklo. Znovu prišlo, zase ma udrelo a zase utieklo. Znovu prišla do mňa, udeřila mňa i znovu utiekla. A tak som hovoril, Pane Ježišu, však ja nie preto som prišiel, aby ma tu detsko mlátilo. Ja mluvím, Pane Ježišu, nie po to tu prišiel, že by detsko mne tu tlúklo. Ukáž mi, Pane, čo mám robiť. Pokáž mi, Pane, co mám zrobiť. A tak Duch Svätý cez hlas mojho svedomia hovorí, chyť ju, zlabi ju a modli sa za ňu. I Duch Svätý povedal do mňa přes głos mojego sumienia, zlabi ju i modli sa o ňu. A ja som, keď prišlo znovu ma uderiť, ja som ju chcel zlapať, ale ona bola ako had. A už bola preč. Jak znovu podešla, aby mne uderzyť, chcem ju zlapať, ale ona bola jak wąż, tak szybko uciekła. Ja taký dziadek, kým som ja chcel chytiť, ona už bola na druhej strane. Ja taký dziadek, zanim spróbowałem zlapať, ona už bola z druhej strany. A tak mi Pán ukázal, že ešte ani to nie som schopný, aby som ju chytil. Nawet Duch Święty mi pokazal, že nawet tego nie jestem zdolny, żeby ją złapać. Tak som prosil Pána, Pane, pomôž mi ju zlapať. Prosím Pána, Pane, pomôž mi ju zlapať. A znovu prichádzala. Znovu prichodila. A ja som sa už tak pripravil. Prigotovávam sa už. A zlapil som. I zlapávam ju. Podaril sa. Udalo mi sa. S Božou pomocou. S Božou pomocou, očivisti. A potom som položil ruku na jej hlavu. Položil som ruku na jej hlavu. A začal som sa modliť. I začal sa modliť. Začal som sa protiviť tej kliatbe. Zrútil sa protivko tomu prekliatstvu. A protivil som sa v mene Pána Ježiša tomu nečistému duchu, ktorý... I protivil som sa v imeniu Pána Ježiša tomu duchovi. Ktorý držal v zajatí to dieťa. Ktorý trzymal v neboli to dieťa. To dieťa kričalo. To dieťa kričalo. Ale aj ja som kričal. I ja kričalem. V mene Pána Ježiša vyjdeš von. V imeniu Pána Ježiša vyjdeš z nej. To dieťa sa celé dosýkalo. To dieťa sa posýkalo. Ale ja som nepustil. Ale nepustilem jej. A vyháňal som v mene Pána Ježiša. I vyháňalem v imeniu Pána Ježiša. V jednej chvíli to dieťa upokojilo sa. V jednom momente to dieťa sa uspokojilo. A ja som pustil jeho ruku. Pustilem jej rękę. A to dieťa zastalo predo mnou. To dieťa stalo predo mnou. A neutieklo. I už neutieklo. A ja som vedel, že Pán dal slobodu. Wiedziałem, że Pan Bóg dał wolność. Od toho agresívneho ducha. Od tego ducha agresji. A tak som jej podal ruku a hovorím, podaj mi rączkę. Podaj mi jej rękę i powiedziałem, podaj mi rączkę. A ona položila svoju ruku do mojej dłoni. Położyła swoją rączkę do mojej dłoni. A jej matka sa pýta, a čo si dala ujovi? A jej mama pyta, co dałaś wujkowi? A toto nieme dieťa hovorilo ruku. A to nieme dziecko powiedziało rękę. Začalo to dieťa hovoriť. Začalo to dziecko mówić. Mój brat jest toho svetom. Mój brat jest świadkiem tego. Aleluja. Vidíte, že veci majú duchovné pozadie. Widzicie, że rzeczy mają duchowy fundament. A moi drahí bratia a sestry, Bohu sa nebude nikto posmievať. I wiecie, z Boga nikt nie będzie się śmiał. Boh presne wie. Pan Bóg dokładnie wie. Prečo je tvoj život taký, aký je. Dlaczego twoje życie jest takie, jakie jest. On presne wie. On dokładnie wie. Prečo ty žiješ v tom trápení, v ktorom ty žiješ. Dlaczego żyjesz w tym swoim cierpieniu, jakim żyjesz. Ale ty musisz jedną rzecz wiedzieć. Ale ty musisz wiedzieć jedną rzecz. Że posłusznością wiary. Że w posłuszeństwie wiary. Ty prežívaš vyslobodenie. Możesz przeżyć uwolnienie. Kto si prišiel k Pánu Ježišovi a hovorí, Páne, keby si chcel, môžeš ma očistiť. Ktoś prišiel do Pana Jezusa i powiedział, Panie, gdybyś chciał, możesz mnie oczyścić. A Pán Ježiš čo povedal? Co Pan Jezus powiedział? Nechcem. Nie chcę. Nie? Nie, nie tak. Tak povedal, chcem. Tak powiedział, chcę. Ty nigdy nie będziesz mógł Bogu świadczyć, że Bóg nie chce. Nigdy nie będziesz mógł powiedzieć Bogu, że Pan Bóg nie chciał. On chciał. Pan Bóg chciał. Ale ty si nie chcesz. A ty nie chciałeś. Wiesz, w czym jest to, że ty nie chcesz? Wiesz, na czym polega to, że ty nie chcesz? Nie posłuchasz. Nie jesteś nieposłuszny. Lebo ty wyjdziesz ze swoich problemów. Dlatego, że wyjdziesz ze swoich problemów. Wyjdziesz ze swoich powiązań. Wyjdziesz ze swojego związania. Posłusznością wiary. Posłuszeństwem wiary. Lebo len ten może wyjść na slobodu. Ale tylko ten może wyjść na wolność. Zo wszystkich swoich powiązań. Z każdego związania. Kto posłuchnie słowo Pana. Kto usłucha słowa Bożego. Nie len ten, kto poczuwa. Nie ten, kto słucha. A nie ani ten, który powie tak, tak, tak. Nawet nie ten, kto powie tak, tak. Ale ten, kto czyni słowo Pana. Ale ten, kto wykonuje słowo Pana. Posłusznością wiary wychodzi ze wszystkich powiązań. Posłuszeństwem wierze wychodzi ze wszelkich związań. Mnohim trápeniam je głęboka duchowna podstawa. Wiele tych naszych utrapień ma taką głęboką duchową podstawę. A ja wam powiem dalsze świadectwo. Powiem wam kolejne świadectwo, które wam otworzy tajemstwa mnogich utrpień, które otworzy wam tą tajemnicę wielu takich cierpień. A mnogich rzeczy, co nie chápu ani wierzący ludzie. I wielu utrapień, których nie rozumieją nawet wierzący ludzie. Wiecie, kiedy sa nasze piąte dziecko malo narodzić? Kiedy miało się urodzić nasze piąte dziecko? Tak. Przyszedł jeden bardzo miły brat. Przyszedł taki bardzo miły brat. To był pierwszy człowiek, który sa obrátil w Komárne. To był pierwszy człowiek, który nawrócił się w Komárne. Ty ho poznáš. Znasz go. Čongor. Je to vzácny człowiek. Taki zacny człowiek. On bol vlastne, veľa času som mu posvetil tomu, aby som mu pomohol duchovnému rastu. Wiele času mu poświęciłem, usługując mu do wzrostu duchowego. Nigdy som ten čas neľutoval. Nie żałowałem tego czasu nigdy. Robil som to z láskou a robil som to úprimne. Robiłem to z miłością i szczerze. Ale ja som nevedel, že môj brat ma v srdci kritizuje. Ale nie wiedziałem, że mój brat w sercu krytykuje mnie. Lebo ja som nigdy nestíhal. Bo ja nigdy nie narzekałem. Nie stíhal. Nigdy nie dawałem rady. Tak, do chvíľny som bol. Tak, nigdy nie dawałem rady. To znamená, že Vždycky som prišiel 2 minuty pred začatím zhromaždenia. Zawsze tak wpadałem na ostatnią chwilę, 2 minuty przed rozpoczęciem nabożeństwa. Ale nie preto, že by som si nevedel zadeliť čas. Nie dlatego, že nie potrafiłem czasu podzielić. Ale viete, ako je to s malými deťmi? Viete, ako to s malými deťmi? My sme sa na čas vychystali do zhromaždenia. Myśmy na czas przygotowali się, aby wyjść na nabożeństwo. Išli sme s maličkým. Cez dvere už. Vychodziliśmy już z małym przez drzwi na ulicę. A naraz počujem, že nagle czuję coś takiego. Wiecie, co to znamená? Wiecie, co to znaczy? No, maminka, musimy iść späť. No, żono, musimy z powrotem. Prebalić. Przewinąć. Wyumywać. Umyć. Zadoczek. Tyłeczek. A znowu sme ho obliekli. Znowu go ubraliśmy. No, ale zase sme prišli 2 minuty pred začiatkom. Ale znowu przyszliśmy 2 minuty przed rozpoczęciem nabożeństwa. A wiecie, my sme mali takiego... Nie takiego zacnego, milego harmonistu, jak macie wy. Myśmy nie mieli takiego miłego organisty jak wy. A on mi na złość urobił to. On mi zrobił na złość właśnie to. Że kiedy widział, że ja już idę, tak już on nadyktował pesničku, a już kiedy ja som si sadol, wszyscy śpiewali. No i on, jak widział już, że idę, to już zaczynał grać. I jak wchodziliśmy, to już wszyscy śpiewali. Aby wszyscy śpiewali. Widzieli, że braczanko z odretymi uszami przyszedł na zgromadzenie. Żeby wszyscy widzieli, że Aleksander znowu spóźnił się na zgromadzenie. To był zapas. To była walka. Wiecie, to nie było takie jednoduche. To nie było takie proste. 6 dzieci wychować. Wychować 6 dzieci. A być jeszcze przykładny w zborze. Być jeszcze przykładem w zborze. A bojować te panowe boje. I walczyć tą walkę Pana. To nie było takie jednoduche. To nie było takie proste. Myśmy potrzebowali pomoc. Myśmy pomocy potrzebowali. Ale myśmy nie mieli pomocy. A nie mieliśmy pomocy. Myśmy mieli len krytyzantów. Mieliśmy tylko krytykantów. Brat kazateľ, ako je dobre, že ty nemáš kritikantov. Bratie kaznodzieje, je dobrze, že ty nemáš kritikantov. Ty máš len tých, ktorí ťa milujú. Máš tylko tých, ktorí ťa kochajú. A ja ťa milujem. A ja ťa kocham. Aleluja. Ale tento môj brat... Ale ten môj brat... Keď počul, že máme, že čakáme piate dieťa... Jak usłyšal, že očakujeme na piate diecko... Viete, čo povedal? Viete, co povedal? Na čo im je 5 dieťa? Na čo im 5 dieťa? Však ani so 4 nestíhajú. Navet nedajú rade s 4. A viete, to bolo, ako keby mi meč píchli do srdca. To bolo tak, jak by mi meč do srdca vbil. Bolesť ma prenkla. Přeniknul mne ból. A hovorím, brat môj. Mówię, bracie... A tak som to len vo svojom srdci hovoril. Mówiłem to tylko w swoim sercu. Toľko času som ti posvetil. Tyle času ti oferoval. Ty si nikdy nemal pre mňa ani jednu hodinu. Ty dla mnie nie miałeś nawet jednej godziny. Toľkokrát som ti pomohol. Tyle razy ti pomagałem. V tvojich biedach. V tvojich problémach. A ty si nikdy nemal na mňa čas. A ty nikdy nie miałeś času dla mnie. A teraz ma kritizuješ. I teraz mnie krytykujesz? Viete, taký meč do mojho srdca. Taký mieč bił do mojego serca. A tak som si povedal. I tak powiedziałem. No, tebe sa ľahko kritizuje. Łatwo ci się krytykuje. Ty máš jedno dieťa. Bo máš jedno dziecko. Uvidíme, ako budeš ty stíhať. Zobaczymy, jak ty będziesz sobie radził. Keď budeš mať viacej dzieci. Kiedy będziesz miał więcej dzieci. Ak Pán Boh ti vôbec dá ešte ďalšie dzieci. Jeżeli Pán Boh w ogóle dá ti kolejné dzieci. Lebo Boh je aj spravodlivý. Bo Pán Boh jest i sprawiedliwy. Predstavte si to myslenie, moje myslenie ako kazateľ. Vyobražte sobie moje myslenie ako kaznodzieje. Ja som to nikdy nevypovedal nahlas. Nikdy tego na głos nie wypowiedziałem. Ale k tej bolesti v mojom srdci... Ale v tym bólu v mojim sercu... Prišla táto myšlienka. Właśnie ta myśl przyszła. Uvidím, ako ty budeš stíhať. Zobaczymy, jak ty sobie poradzisz. Keď budeš mať viacej detí. Kiedy będziesz miał więcej dzieci. Ak ti vôbec Boh dá nejaké... Jeżeli v ogóle Pán Boh ti dá kolejné. Lebo Boh je spravodlivý. Bo Pán Boh je spravedlivý. Viete, čo som urobil? Viete, co zrobiłem? Ja som vydal mojho brata spravodlivému sudcovi. Vydal mojego brata spravedlivému sędziemu. Žiadal som spravodlivý súd. Očakávam spravodlivého súdu. Lebo som bol zranený. Bo byłem zranený. Lebo môj brat neprišiel za mnou rýchlo. Bo môj brat szybko nie przyszedł do mnie. A nepýtal si odpustenie. I nie prosił o przebaczenie. A Pán Ježiš hovorí, rýchlo chod sa zmier so svojím. A Pán Jezus mówi, szybko pogódź się ze swoim nieprzyjacielem. Lebo ten tvoj brat ťa vydá sudcovi. Bo tvoj brat vydá ťa sędziemu. A ja som ho vydal sudcu. I ja vydám go sędziemu. A potom život plynul ďalej. I życie płynęło dalej. Sem tam sa tá bolesť pohla v mojom srdci. Tá bolesť kdeš tam uspokojila sa v mojom srdcu. A ja som si čítal, že treba odpustiť. I čítam, že należy przebaczyć. A ja som už stokrát odpustil tu. Stokrotnie už odpustiłem v úmysle. Ale tu to nešlo. Ale tu nie potrafiłem. Tu stále bola tá bolesť. V srdcu ciągle był ból. Nemali ste takú skúsenosť, že tu ste už stokrát povedali, odpúšťam, odpúšťam, ale tu, keď ste uvideli toho človeka, radšej ste sa obrátili, lebo cítili ste bolesť. Nie mieli ste takiego doświadczenia, že v głowie už stokrotnie przebaczaliście, ale zawsze, kiedy widzieliście tego człowieka, to lepiej się było odwrócić. A viete, čo hovorí Pán Ježiš? Viete, co Pán Jezus mówi? Že ak zo srdca, že jeżeli, nezbaví, že jeżeli, zo srdca, jeżeli srdca, nie z głowy, srdca, neodpustíte svojim protivníkom, nie vybačíte svojim protivníkom, vinovajcom, svojim vinovajcom, ani vám neodpustí váš nebeský otec vám, vašich prestupov. I vám neodpustí ojciec váš nebeský teda, vašich prestupov. Ja keď neviem odpustiť tomu druhému, aj sám seba zavezujem do kliatby, do súdu. A więc jeżeli ja nie potrafię serca przebaczyć svojemu vinovajci, siebie związuje przekleństwem. A do súdu? Na sąd. A preto hovorí Pán Ježiš zo srdca, nie z hlavy. Dlatego Pán Ježiš mówi srdca, nie z głowy. Zo srdca. Srdca. Viete, aká je to vzdialenosť? Viete, aká to je odległość? Odtiaľ to sem. Stąd dotąd? Ja som si vždycky myslel, že tá najdlhšia cesta je do Austrálie. Ja myslím zawsze, že tá najdłuższa droga to jest do Austrálie. 35 hodín som cestoval. 35 godzin podróżowałem. Dokonca 37. 37 ostatecznie. A myslel som, že to je tá najdlhšia cesta. Myslím, že to je tá najdlhšia droga. Ale viete, čo som zistil? Viete, co stvrdziłem? Najdlhšia cesta je odtiaľto z mysle do srdca. Najdlhšia droga to je od myśli do srdca. Najťažšie sa dostane človek odtiaľto z mysli do svojho srdca. Najťažšej dostaje sa človek od myśli do srdca. A tak prichádzali roky. Lata mijały. Môj brat aj zabudol, že mi ublížil. Môj brat zapomniał o tym, že mi ublížil. Ale viete, ten, komu je ublížené, tomu ten meč tam je. Ale ten, kto je skrzywdzony, jemu ten miecz tam zostaje. A počujem, słyszę, že čaká dieťatko. Že očekujú na dziecko. A v treťom mesiaci potrat. I v trzecim miesiącu stratili to dziecko. Potom druhý krát padla v ťaž. Kolejný raz zašla v ťaže. A zase potratila. I znovu stratila. Tretí krát potratila. Za tretím razem stratila. Štvrtý krát. Za čtvrtým razem. Už hľadala pomoc u veriacich. Šukala už pomoc u viežoncich. A prosila bratov z nejakej cirkvi, aby ju pomazali olejom, aby ona mohla mať dieťa. I prosila bratí z jakiegoś kościoła, żeby ją pomazali olejem, żeby ona mogła mieć to dziecko. A prichádzalo piate dieťa. Chodziło piąte dziecko. A znovu potratila. I znovu stratila. A viete, čo bolo v mojom hriešnom srdci? A co było w moim grzesznym sercu? A už vtedy som bol kazateľom. Już byłem kazadziejem wtedy. Vidíte? Vidíte? Boh je spravodlivý. Pán Boh je spravedlivý. Lebo mňa tu bolí niečo. Bo což mi tu bolí. Lebo ty si brat môj, sestra moja, nikdy za mnou neprišiel. Bo ti, brat Aleksander, odpusti mi. Bo ti braterstvo nikdy neprišli do mne povedať, vybač, bratia Aleksandre. Prešlo veľa času. Viele času minelo. Nevšimli si, čo hovorí Pán Ježiš, ty rýchlo choď. Nezorientovali si, co Pán Jezus mluví, iď šipko. Brat kazateľ, prosím ťa, pozri sa, aj ty to máš tak tam napísané, že rýchlo choď. Bracie kaznodzieju, popatrz jeszcze raz do Biblii, czy rzeczywiście tam masz napisane przeczytaj, idź szybko? To masz. Przeczytaj, jak to jest w twojej Biblii. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. A teraz? raz. Pogódź się rychło. Pogódź się rychło. Co robi Bóg? Pojednaj się szybko. Szybko. Szybko. Lebo. A tak albo. Pokraczuje lebo. Jest, dalej jest napisane albo. Ako to masz dalej? Jest tak napisane dalej, albo? Póki jesteś. Dopóki jesteś. Aby cię przeciwnik nie podał zębów. Aby. Chodzi o słowo aby, lebo. Rozumiecie? Lebo. Aby. A ty nie pokonasz się rychło, tak tu nastanie jakiś duchowny proces. Jeżeli szybko się nie pojednasz, następuje jakiś proces duchowy. A preto mnoho bolesti, mnoho trápenia w cirkwi jest niepochopitelne. I dlatego wiele bólu i cierpienia w kościele jest niezrozumiałe. A ludzie si myślą, że Pan Bóg ako keby nie poczuł, ako keby był głuchy, ako keby nie odpowiadał. Ludzie potem myślą, że Pan Bóg albo jest głuchy, albo nie słyszy, albo nie czuje na to wołanie. Ale nie Pan Bóg jest głuchy, ale my jesteśmy głuchy. Nie Pan Bóg jest głuchy, to my jesteśmy głusi. Kiedy on mówi rychło. Kiedy on mówi szybko. A my mamy czas. A my mamy czas. 10 roku mamy. 10 lat mamy czasu. Gdybyśmy my prosili Pana Boga o miłość, a on powie, no dobrze, o 10 roku. Gdybyśmy prosili Pana o łaskę, a on mówi, dobrze, za 10 lat. No bylibyśmy spokojni. Bylibyśmy zadowoleni? Asi nie. Chyba nie. Widzicie? My byśmy chcieli, Panie Boże, rychło. My byśmy chcieli, Panie Boże, szybko. Ale on kiedy mówi, Aleksander, rychło. Ale kiedy on mówi, Aleksandrze, szybko. Tak ja mam czas. To ja mam czas. 10 roku. 10 lat. Widzicie, jaki jest człowiek przewrotny? Widzicie, jaki przewrotny jest człowiek? A przeszło 10 roku w życiu tego brata. Minęło 10 lat w życiu tego brata. A ja są stale myślę, że Pan Bóg jest sprawiedliwy, ponieważ mi ubliżył. A ja ciągle myślałem, że Pan Bóg jest sprawiedliwy, bo on mi ubliżył. On ma skrytyzował. On mnie skrytykował. A teraz Pan Bóg odpowiada na jego niecytliwość, na jego. A teraz Pan Bóg odpowiada na jego nieczułość, na twardość jego serca. Ale ja sam nie wiedział. Ale ja nie wiedziałem. Że jakim sądem ja sądzę. Że jakim sądem ja sądzę. Że a ja będę takim sądem sądzę. Że takim sądem będę osądzony. Kto co rozsiewa, to będzie rządzić. Kto co sieje, to będzie rządź. Bracia i siostry. Bracia i siostry. Preto my musimy mieć charakter Jezusa Chrystusa. Dlatego musimy mieć charakter Jezusa Chrystusa. A potem przyszła jego małżonka k nam. A potem jego żona przyszła do nas. Wtedyśmy już mali zgromadzenie w naszym domu. Mieliśmy już nabożeństwo u nas w domu. A ona wnímala prítomnosť Ducha Świętego. I ona odczuwała obecność Ducha Świętego. A ona mówi, przyszła za mną po zgromadzeniu, mówi, brat Aleksander. I ona przyszła po nabożeństwie do mnie i mówi, bracie Aleksandrze. Ja tak czuję prítomnosť Pana Jezusa. Tak czuję Bożą obecność. Ako keby priam som ho tu vnímala. Jakbym go właśnie tutaj odczuwała. Brat Aleksander. Bracie Aleksandrze. Pomaż mi olejem. Pomaż mi olejem. Ja chcę mieć dzieciatko. Chcę mieć dziecko. A modli się za mnie. Módl się o mnie. Ja wiem, że Bóg wypoczuje. Ja wiem, że Pan Bóg wysłucha. A teraz przedstawcie sobie, co się odegrało w moim sercu. Teraz wyobraźcie sobie, co odegrało się w moim sercu. Ako ja mogę Cieba pomazać olejem? W jaki sposób ja mogę Cię pomazać olejem? Ako ja mogę teraz faryzejski się nad Tobą modlić, kiedy ja mam bolest proti Tobie? Jak mogę się modlić teraz nad Tobą jak faryzeusz, jeżeli mam ból w swoim sercu? Ja musím najprv ten meč, čo si mi tam pichla pred 10 rokmi aj s tvojim mužom, ja to musím dať von. Ja muszę ten mieč, który že wbiliście mi swoim mężem razem, muszę go wyciągnąć. Aż potom. Dopiero później. Aż potom wiem cię pomazać. Dopiero potem mogę pomazać cię olejem. Ale ona była nieodbitna. Ale nie, ona nie dała się zbyć. A ona mówi, tu jest Pan Jezus. Ona mówi, Pan Jezus tutaj jest. A prosím cię, pomaż mi olejem. Proszę cię, pomaż mnie olejem. A ja som sa odvrátil. Odwróciłem się. A w duchu som vytrhol ten meč zo svojho srdca. I w duchu ten miecz z serca wyrwałem. A hovorím, odpúšťam. I powiedziałem, przebaczam. Zo srdca odpúšťam. Z serca przebaczam. Aj keď si nie pýtala odo mňa. Nawet jeżeli nie prosiłaś o przebaczenie. Odpúšťam. Przebaczam. Si wolna. Jesteś wolna. A w tej chwili som vedel. I wiedziałem w tym momencie. Że kiedy som ju pomazal olejem. Że kiedy pomazałem olejem. A modlil som sa i modliłem się o nią. že bude mať dieťa. Že bude mať dieťa. Viete, pri všetkých tých potratoch lekári ju zaviazali do nemocnici. Po tých všetkých červených ciążach lekáře ją vzali do špitala? Vždycky, až kým nepotratila, zatiaľ bola v nemocnici viazaná na lôžku a aj tak predtým za každým razem, kiedy już okazało się, że jest w ciąży, lekarze od razu zabierali ją do łóżka, do szpitala, ale i tak straciła. A teraz som ju pomazal olejem. Teraz pomazałem ją olejem. A povedal som jej, choď v pokoji. I powiedziałem, idź w pokoju, siostro. A niech ci Pán Ježiš dá to, co si prosil. Niech Pan Jezus da ci, o co prosiłaś. Ale už v mojom srdci nebol ten meč. Ale v mojom srdci už nebolo tego mieča. Viete, čo je ten meč? Viete, co to je ten mieč? To je závora na žalári. To je zamykanie v więzieniu. Ja som ich zamkol do väzenia svojho srdca. Zamknąłem ich w więzieniu swojego serca. 10 rokov. Przez 10 lat. Tá bolesť. Ten ból. Tam bola v mojom srdci. Był w moim sercu. A oni nemohli mať deti. I oni nemohli mať deti. A potom som vybral tú závor. Vyciągnąłem ten závor. Pustil som ich na slobodu. Vypustiłem ich na wolność. A požehnal som ich. I pobłogosławiłem ich. A teraz táto, keď lekári zistili, že ona je zase v ťaži. Kiedy lekarze stwierdzili, že znovu jest v ciąży. Oni jej hovorili, veď sme ti povedali, že už nemôžeš. Przecież mówili sme ti, že nemôžeš zajít v ťaži. Pretože Ak znovu potratíš, musíme vybrať celú materiu. Dlatego, že jeżeli znovu utratíš ciążę, to musíme macicę usunąć. A ona prišla k lekárovi, že je v ťaži. Prišla do lekára, že je v ťaži? Lekári ju hneď zatvorili do nemocnice. Lekáři zaraz zamknuli ju v špitalu. Zobrali ju ako najťažší prípad. Vzali ju ako taký najtrudnejší prípadek. Najcięższy przypadek. A zaczęli się o nią starać. I zaczęli się troszczyć o nią. Zobrali jej wyniki. Sprawdzili wyniki. Ale wszystkie wyniki były dobre. Wszystkie badania wyszły jak najlepiej. A potem ją puścili do domu. Wypuścili ją do domu. A mówi, nic jej nie grozi. Nic jej nie grozi, powiedzieli. A keď chodila táto sestra s takým veľkým brúškom pod naše okná. I keď tak tá sestra chodila pod našimi oknami s veľkým brúchom jak generál. Ja som ju videl vonku. Videl ju na zevnúč. Tak som plakal. I plakávam. Bože, odpust mi. Bože, buď milostivý mne, hrieš. Bądź milostivý mne, grzesznemu. Odpust mi, že som toľko rokov im nevedel odpustiť. Vybacz mi, že přes tyle lat nie mogłem im vybaczyć. Že som ich zavrel do žalára svojho srdca. Že zamknąłem ich v więzieniu svojego serca. Odpust mi, Bože môj. Vybacz mi, Bože môj. A ona taká šťastná. A ona taká šťastlivá i radosná chodila. Až do posledného dňa. Až do ostatního dňa. Bez problemu urodziła to dziecko. A kiedy som pochopil to slovo, kiedy to słowo zrozumiałem, że to tak to funguje, że tak to działa. Opytał som sa swojej manželky. Zapytałem się swojej żony. Moja drahá manželka. Žono kochana. My máme svoju dcerku. Máme svoju córkę. A ona je už tiež 8 rokov vydatá. No ona už je 8 lat mężatką. A nemáme vnúča. I nemáme vnúkov. A hovorím, prosím ťa, prečo nemáme vnúkov? Proszę cię, dlaczego nie mamy vnúkov? A ona mi hovorí, ty si otec. A ona mówi, jesteś ojcem. A ty nie wiesz. I nie wiesz? Ty si sa 8 rokov nezaujímal o svoju dceru. Přes 8 lat nie interesowałeś się svojou córką. Prečo ona nemôže mať deti? Dlaczego ona nie może mieć dzieci? No jednoducho, ona nie może mať deti. Po prostu nie może mieć dzieci. A ja jej hovorím, mamička. Mówię, mamuša. Mamusiu. Vieš, čo povedala naša dcera? Vieš, co naša córka powiedziała? Keď sa rodili naše ďalšie a ďalšie deti. Kedy u nás rodili sa kolejné deti. Tak naša dcera nám povedala, vy len deti viete robiť. Naša córka povedala, vy potrafíte tylko deti robiť. a nestaráte sa o to, aby deti mali každý svoju izbietku a svoje potreby. A nepotrafíte sa zatrošiť o to, aby každé detsko malo svoj pokoj i svoje potreby zaspokojené. A pamätám si, ako si s plačom odišla. I pamätám, kde s plačom odešla. Ako pichla meč do tvojho srdca tvoja dcera. Jak tvoja córka vbila meč do tvojho srdca. A potom... A później... Prišiel som domov. Prišiel do domu. Z takej bratskej hodiny. Z takej godziny braterskej. A tak som povedal doma, že... O tam, kde sa dvaja veriaci stretnú, tak tam majú tri názory. Povedziałem, že tam, kde sa dvoch spotka, to majú tri zdania. A moja dcera povedala na to, vieš, a tam, kde sa ty objavíš, otec. A moja córka povedala, no tato, ale tam, kde ty sa pojavíš. Tam je aj štvrtý problém. To je i čtvrtý problém. A do mojho srdca meč. Do mojego srdca znovu mieč. Moja dcera si nikdy nepýtala odpustenie ani odo mňa, ani od mojej ženy. Moja córka nikdy neprosila o prebačenie ani mne, ani mojej ženy. Ale my sme nosili bolesť vo svojich srdciach. Zranení sme boli, my rodiči. Byli sme zranení, nosili sme mieč v svojom srdcu, my rodice. A oni nemohli mať deti. A oni nemohli mať deti. A keď ja som mal túto skúsenosť s týmto mojim bratom, i už kedy mám to dosvedčenie s tým mojim bratem, tak som povedal žene celú pravdu. I povedal žene celú pravdu. Žena moja. Ženo. Takto veci duchovne fungujú. Tak duchovo tie veci funkcionujú. Vieš, prečo nemôžu mať naše deti potomstvo? Vieš, dlačego naše deti nemôžu mať potomstva? Lebo my sme ich vydali spravodlivému sudcovi. Bo my sme vydali ich spravodlivému sędziemu. Poď, odpustíme svoje dcere. Choď, vybačíme našej córce. Kľakli sme na kolena. Uklenkli sme na kolena. Modlili sme. Modlili sme sa. Plakali sme pred Bohom. Plakali sme pred Bohom. Oslobozovali sme svoju dceru. Uvaľňali sme svoju córkę. A povedali sme, že odpúšťame jej zo srdca. Povedali sme, že z srdca jej vybačame. A požehnali sme ju na svojich kolenách. I na svojich kolenách ju poblagoslavili sme. A potom hovorím, vstaň žena. Potom povedem, vstaň ženo. Zober, čo máš najlepšie v dome. Zobaž, veš to, co máš najlepšie v domu. A ideme požehnať našu dceru. I ideme poblagoslaviť našu córkę. Ona bola veľmi prekvapená. Bola bardzo zaskočená. Prijala to požehnanie. Prijala to blagoslavenstvo. A ani mesiac neprešiel. I neminul navet miesiąc. A prišla nám povedať, ocko, mamička, budete starký a babča. I povedala, tato, mamo, budete ďadkem i babčom. A v týchto dňoch rodí už tretie dieťa. I v tých dňach urodí tretie diecko. Haleluja. Keď som o týchto veciach hovoril v Nemecku, blízko Stuttgartu, keď o tých rzeczach mówiłem koło Stuttgartu v Niemczech, tak tam bol prítomný jeden mladý muž. Bol tam obecný jeden mladý mužčina. A tento mladý muž bol z dvojčat. I ten mladý mužčina bol z blížňat. Mal takého brata, ktorý sa na neho podobal ako vajce k vajcu. Miał takého brata, ktorý bol podobný jak jajko do jajka. A viete, tento brat, ktorý ma počúval, i ten brat, ktorý mne slúchal, on mal priateľku. Miał przyjaciółkę. A neviem, čo sa stalo. Neviem, co się wydarzyło. Či si ona zmýlila týchto bratov. Či ona pomýlila tých bratí. Ale nie za neho sa vydala, ale za jeho brata. No, ale nevyšla zamož za niego, tylko za jeho brata. A on si povedal, dobre, brat môj. Povedal, dobře, bratie. Ty si mi zobral moju priateľku. Vzalaš mi moju priateľku. Ale vy nikdy nebudete šťastní. Ale vy nikdy nebudete šťastní. Lebo Boh je spravodlivý. Bo Pán Boh je spravedlivý. A zamknul ich vo svojom srdci. I zamknul ich v svojom srdci. A teraz počúval moje kázanie. I teraz slúchal mojego kázania. To, čo počúvate aj vy. To, co vy slúšate vlastne. A on naraz si spomenul, že jeho brat už 10 rokov nemôžu mať deti. I on v tým momente pripomnel sobie, že jeho brat od 10 lat nemôže mať deti. A že lekári urobili všetko k tomu, aby oni mohli mať deti. A lekáři zrobili všetko v tom kierunku, že by oni mohli mať deti, ale nemieli. Ale potom prehlásili, že je to nemožné. Potom ogłosili už, že to je nemožlivé. A tento brat hovorí, už teraz viem, prečo môj brat nemôže mať deti. Ten brat povedal, teraz už viem, dlačego môj brat nemôže mať deti. Plakal na tom nabožajstve. A len to čakal, kedy príde domov. I tylko čakal, kedy vrúti do domu. A hovorí, brat môj. I povedal, bratie. Viem, prečo vy nemôžete. Viem, dlačego vy nemôžete mať deti. Lebo ja vám musím odpustiť. Bo ja musím vám vybačiť. Lebo vy ste mi ublížili. Bo ublížili ste mi. A ja už 10 rokov nesiem horkosť a bolesť v svojom srdci. Ja už od 10 lat noše goryč i ból v svojom srdcu. Ale som na tom kázaní počul. Ale slyšajem na tým kázaniu. Ako fungujú veci. Jak to funkcionuje. A ja som prišiel vám povedať, že vám zo srdca odpúšťam. I prišiel vám povedať, že z srdca vám prebáčam. A žehnám vás. I blagoslaví vás. Buďte požehnaní. Buďte blagoslavení. Majte deti. Miejte deti. Ani mesiac neprešiel. Neminul ani mesiac. Jeho švagrina prišla k nemu. Jeho švagierka prišla do neho. A povedala mu, budeš strýko. I povedala mu, budeš vujkem. Haleluja. Veľké veci, bratia a sestry. To sú veľké rzeczy, bratia i siostry. A o týchto veciach som na mnohých miestach svedčil. I składali świadectwo o tym w wielu miejscach. A tak prišla za mnou jedna mladá rodinka. Prišla do mnie jedna młoda rodzina. A takisto hovorili, že 10 rokov nemôžu mať ďalšie potomstvo. Jedno dieťa majú, ale ďalšie potomstvo nemôžu. I nemôžu. Povedali mi o tym, že majú jedno dziecko i už od 10 lat nie mogą mieć kolejnych dzieci. A hovorím tej sestre. Povedal tej sestre tak. Nemáš niekoho, s kým nemáš vysporiadaný už 10 rokov nemáš vysporiadaný vzťah? Nemáš kogoś, s kým od 10 lat máš nezalatvené správy? A ona hovorí so švagrinou. So švagierkom. So švagierkom mám ciągle problémy. A hovorím, choď za ňou. Idź do niej. Pýtaj si odpustenie. Poproś o przebaczenie. A poprosi ju, nech ťa požehná. I poproś ją, żeby cię pobłogosławiła. Nie musisz jej powiedzieć prečo. Nie musisz mówić dlaczego. Len ty sa pokor. Ukusz się tylko. Lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokornym dáva milosť. Pán Bóg pyšným się sprzeciwia, ale pokornym daje łaskę. Pýtaj si odpustenie. Poproś o przebaczenie. A niech cię pożegna. Niech cię pobłogosławi. A ona prišla a pýtala si od švagrina jej odpustenie. Przyszła do tej švagierki i poprosiła o przebaczenie. Ta švagrina sa jej... Zrhla do krku. Ta švagierka rzuciła się jej na szyję. A plakali jedna druga. I płakała jedna z drugą. Błogosławili się. Błogosławiły się. O rok mi przyszło oznámenie. Za rok dostałem informację. A i fotografuję. I z fotografią. Narodził się mały Samuelko. Urodził się mały Samuel. Halleluja. To są zvláštne veci. To sú nezvyklé rzeczy. Vidíte, takýto text, ktorý mnohokrát ani nevieme pochopiť. Taký text, ktorého wielokrotnie nawet zrozumieć nie potrafimy. Ale keď som prežil tieto mnohé skúsenosti. Ale kiedy przeżyłem tyle różnych doświadczeń. A vy, ktorí ste boli tu v minulých dňoch. I vy, ktorí byli ste v ostatných dňach tutaj. Počuli ste, ako prišla za mnou tá žena, ktorá hovorí, už roky nemôžeme mať deti a lekári urobili všetko. I mówiłem o tym, že prišla do mňa tá kobieta, ktorá přes lata nemohla mať deti a lekáři všetko už zrobili. To v tomto roku prišla za mnou. V tým roku prišla do mňa. Pred Austráliou. To bolo pred Austráliou. A ja jej hovorím, choď a zmier sa s tými, s ktorými nemáš dobré vzťahy. Iď i pobuď je s tými, s ktorými nemáš dobrých relácií. A ona hovorí, o, ja s nikým nemám dobré vzťahy. Povedia, ja s nikým nemám dobrých relácií. Tak hovorím, choď a so všetkými sa zmier. Iď i s všetkými sa pobuď. A ona plakala. I ona plakala. A hovorím, chceš mať dieťa? Chceš mať deti? Chce. Zapytávam, chce. Tak to choď a rob. To iď i rob. A ona povedala, áno, idem. Povedala, tak, ide. Keď sa ukázala poslušnosť viery, kedy objavilo sa poslušenstvo vieže, a ona bola katolíčka, to bola katolíčka, ale poslušnosť viery nastala, ale nastąpilo poslušenstvo viary, modlil som sa za ňu, modlím sa o ňu, požehnal som ju, blagoslavujem ju, a ona odišla. I odešla. A do Austrálie mi prišiel odkaz. V Austrálii, o čo mám informácie? Že už je v ťoži. Že už je v ťoži. A keď som prišiel domov, prišiel ďalší odkaz. Keď budem v domu, to kolejnú informáciu uslyšajem. Že dvojčatá čaká. Že blížňant očakuje. Dve naraz. Dva naraz. Dvoje naraz. Halleluja. Vidíte, aký je Boh. Jaký Pán Boh je, vidíte. Boh sa nebude nikto posmievať. Z Boha nikdy nikto sa nebude vyšmievať. Ber vážne Božie slovo. To je vážne Božie slovo. Lebo ak nebudeš brať Božie slovo vážne, Boh nezobere vážne teba. Nepotraktuješ Božiego slova povážne, Pán Boh tebe povážne nepotraktuje. A môžeš sa modliť, koľko chceš. Môžeš modliť sa, ile chceš. Môžeš hovoriť, čo ja všetko pre Boha robím. Môžeš povedať, čo tylko dla Boga robię. Ak neurobíš to, čo od teba žiada. Ježeli nezrobíš tego, co žiada od teba. Ak nenájde v tvojom srdci poslušnosť viery. Ježeli neznajde v tvojom srdcu poslušenstva viere. Tak naraz ty budeš sklamaný. V koncu ty budeš zaviedený. A ty povieš, o, Pán Boh je nejak... Hluchý, alebo... Môžeš, povieš, Pán Boh môže zguchý, alebo nespravedlivý. Ja proste už ani neviem veriť Bohu. Ja už navet nepotrafím ufať ja Bohu. Ile raz, ile to sa modlívam. Koľko som ja prosil. Ile to prosiłem. Koľko som vyznával. Ile vyznávalem. Viete, o čom hovorím? Viete, o čom mluvím? O poslušnosti viery. Mluvím o poslušenstve viere. Ak nie sme vo viere... poslušný synovi Božiemu. Jeżeli wierzę nie jesteśmy posłuszni synowi tak Bożemu, tak nie zostawa w nas żywot. Nie zostanie w nas życie, nie ma w nas życia. Preto berme ważne Boże słowo. Dlatego traktujmy poważnie Boże słowo. Teraz musimy rozpocząć kazanie. Ano, jeszcze mam pół godzinku. Nie, koľko 20? Nie, ide. Pol hodinku. Pół godziny. Dobre. Poprosím milovaného brata. Poprosím brata. Viete, toto bolo ako okno do budovy. To je tylko také okno na budove. Predstavte si, že by sme nemali okno. Vyobražte sobie, že by sme okien tutaj nemieli. Takisto by sme tu sedeli. Tak samo by sme tu sedeli. Ale mali by sme tmu. Ale mieli by sme ciemność. Svedectvá sú okna v budove. Świadectvo to je jak okna na budove. Oni prinášajú svetlo do nášho života. Prinošou światło do našego życia. A vidíme, ako Božie slovo funkcionuje. I vidíme, jak Božie slovo funguje. Preto je potrebné, aby ste hovorili... Ako? Jak Božie slovo funguje. Funguje, áno. Preto je potrebné... Diava, tak. Preto je potrebné, aby v cirkvi zaznievali pri kázaniach svedectva. Dlatego jest ważne, żeby v kościele świadectwa były mówione. Lebo tie svedectva hovoria o tom, ako to, čo ja kážem, to, čo ja glošim, ako to funguje. Dlatego, že świadectva mówią o tym, že to, co głoszę, v jaký sposób to działa. Dobre, ideme k Božiemu slovu. Ideme do slova Božego. Túžime mať dary Ducha Svätého. Czy tęsknimy za tym, aby mieć dary Ducha Świętego? Paweł apostol hovorí, že horlite, túžte po lepších a viacerých daroch Ducha Svätého. Apostol Paweł mówi, pragnijcie, oczekujcie większych darów Ducha Świętego. Ako my môžeme obdržať dary Ducha Svätého? V jaký sposób môžeme oczekiwać darów Ducha Świętego? Ako to funguje? Jak to działa? Ja nie chcę mówić o tym, że toto je, tamto je. Wy to już wszystko wiecie na pamięć. Nie chcę mówić, to jest tamto. Na pamięć to znacie. Ale ako to funguje? Ale w jaki sposób to funkcjonuje, jak ako to działa? Ako możemy o to pierwszego, k drugiemu, trzeciemu? W jaki sposób możemy o ten pierwszy, drugi, trzeci? Ako sa môžu množiť tie dary Ducha Svätého? V jaký spôsob môžu množiť tie dary Ducha Svätého? V našom živote. V našom życiu. Ako to Boh dáva? V jaký spôsob Pán Boh to daje? Najprv mi tu dá dar jazykov. Najprv dá mi tu dar jazyków. Potom mi dá dar proroctva. Później dá mi dar proroctva. Potom mi dá dar, ja neviem, evangelizovania. Później dá mi dar evangelizácii. Potom dar uzdravovania. Później dar uzdrawiania. Potom dar vyháňania démonov. Potom dar vyganiania demonów. Potom ja tu mám už také, viete, ako Ilič Brežnev, viete. I mám tutaj później jak vujek Brežnev, alebo vujek Ilič. Stojíme na kazateľni ako Brežnev na tom, viete, na tom pódiu tam hore. Później stojíme za kazanicą jak Brežnev na pódium. S medalami. Čo všetko ja mám? Co to všetko je tutaj mám? Tak to fungujú dary Ducha Svätého. Či tak funkcionujú dary Ducha Svätého? Nie. Nie. Ako? Jak? Teraz dobre počúvajte vy, ktorí túžite po darom Ducha Svätého. Teraz słuchajcie uważnie wy, którzy tęsknicie za darami Ducha Świętego. Którzy chcecie, aby fungovali, funkcjonovali vo vašom. Którzy chcecie, żeby działały dary Ducha Świętego. Poprosím milého brata, aby prečítal z Evanjelia svätého Lukáša z 19. kapitoly. Przeczytamy z Łukasza 19. Od 11. verša až po 27. verš. Łukasz. Prepacz. Ano, 19. kapitola. 19. rozdział. Od 11. aż po 27. wiersz. Od 11. do 27. wiersza. Czytaj. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich: obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nimi poselstwo z tymi słowy: nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł: panie, mina twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego: dobrze, sługo dobry, ponieważ przeto, iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I przyszedł drugi, mówiąc: panie, mina twoja przyniosła 5 min. I rzekł do niego: także i ty bądź nad 5 miastami. A inny przyszedł do niego i rzekł: panie, oto mina twoja, którą trzymają w chustce. Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiekiem surowym, bierzesz, czego nie położyłeś, żniesz, czego nie posiałeś. Rzecze do niego: na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorem, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moim do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział: odbierzcie od niego minę i dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego: panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane, temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. A tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, abym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Twarde słowo. Twarde słowo. Ale pozrime sa, o čom Pán Ježiš vlastne hovorí. No ale popatrzmy, o čom właściwie Pán Jezus mówi. Že jeden pán mal 10 sluhov. Že jeden pán miał 10 sług. Viete, čo to znamená 10? Viete, co znaczy 10? To je plnosť. To jest pełnia. Teda všetci jeho sluhovia. A więc chodzi o wszystkich jego sług. Si jeho služobníkom. I jesteś jego sługą? Si jeho dieťaťom. Jesteś jego dziecięciem? A wszyscy dostali po jednej hrivnie. I wszyscy dostali po jednej minie. Teda 10 sluhom rozdal 10 hrivien. A więc teda każdemu za jedna hrivna ušla. No, a więc każdemu z tych 10 dał po jednej minie. A ja sa to vás teraz opýtam, čo sme dostali my vtedy, keď sme prijali Pána Ježiša Krista do svojho života? Ja się vás pytam, co dostaliśmy my, którzy przyjęliśmy do serca Pana Jezusa? Co jest to, co ma każdy jeden z nas, który wyznawamy, że Jezus Chrystus jest naszym osobnym spasicielem? Co ma każdy z nas, który wyznaje, że Jezus Chrystus jest jego osobistym zbawicielem? Hľadajmy, co jest ta hrivna. Stwierdzimy, czym jest ta mina. Co jest to, cośmy wszyscy dostali? Co to jest to, co wszyscy dostaliśmy? Čo ani jeden z tých, kto sa priznáva k Pánu Ježišovi, že mu nechýba táto jedna hrivna. Co to jest, o čom nikt z nás nemôže povedať, že tego nie má? Viete, čo to je? Viete, co to jest? Osobné svedectvo. Osobisté svedectvo. Ako Pán Ježiš ma oslovil? Jak Pán Jezus mi povolal? Odkiaľ ma vyťahol? Skąd mi vyťahol? Ako premenil môj život? V jaký spôsob moje życie przemienił? Ako priniesol nádej a vieru do mojho života? Jak vniesol nádej i vieru do mojego życia? Ako sa zmenil celý môj život? Jak zmienilo się całe moje życie? To je moje osobné svedectvo. To je moje osobiste świadectwo. A ja by som chcel vás najprv osloviť, milovaní starší bratia tohto zboru. I najprv chciałbym do vás powiedzieć, kochani starší bratia v tom zboru. Veľmi vás prosím, abyście byli dôslední. Bardzo vás proszę, żebyście wrażliwi byli, keď prijímate do cirkvi ľudí. I kiedy przyjmujecie ludzi do kościoła, aby oni mali osobné svedectvo. Żeby oni mieli osobiste świadectwo. Nie stačí, že se někdo zastane. Nie wystarczy, że ktoś tutaj stanie. A teraz začne plakať. I rozpłacze się. A teraz niekto powie, no nie trafme ho, zoberme ho, kto je za to? No nie męczmy go. Kto jest za tym? Nie wiem, jak to wy macie praktykujecie. Nie wiem, w jaki sposób wy to praktykujecie. Ale tam niegdzie na Słowensku, wiecie, tam za głosuje, przyjmamy go za członka. Nie, tam się głosi i mówi się, przyjmujemy go jako członka. Ale on ani nie powiedział świadectwa. Ale on nawet świadectwa nie powiedział. On nie ma świadectwa. On nie ma świadectwa. A potem, kiedy przyjmiemy do członstwa człowieka, który nie ma osobne świadectwo. A kiedy przyjmiemy na członka człowieka, który nie ma osobistego świadectwa? My jemu robimy źle. Robimy mu krzywdę. Dlatego, że ten człowiek przyjdzie do cyrkwi. Dlatego, że ten człowiek przyszedł do kościoła. A naraz zaczynają problemy w jego życiu. I zaczynają się problemy w jego życiu. Zacznie krytyzować kazatela. Zacznie kaznodziejów krytykować. Zacznie krytyzować wedenie zboru. Braci prowadzących zacznie krytykować. Zacznie krytyzować członków cyrkwi. Członków w kościele zacznie krytykować. A on jest tam. On tam jest. Ale jest takim rozkładnym członkiem tego społeczeństwa. Ale jest takim członkiem, który rozkłada tę wspólnotę. On roznosi infekcję. Przyjmol si, ten brat spał. Zauważyłeś, ten brat spał? Przyjmol si, tam ten brat, ako sa choval. Zauważyłeś, jak ten człowiek, jak ten brat się zachowuje? A roznosza problemy. Roznosi plotki i problemy. Lebo nie ma świadectwa. Bo nie ma świadectwa. Duch Święty nie pracuje w nim. Duch Święty w nim nie pracuje. A potem cyrkiew jest chora. I później kościół jest chory. Potem jest społeczeństwo chore. Później wspólnota jest chora. Bracia, siostry, każdy znowu zrodzony człowiek. Każdy człowiek narodzony na nowo. Każdy člen Bożego Królestwa. Każdy członek Bożego Królestwa. Każdy ud ciała Chrystusa. Każda część Bożego ciała. Jest to żywy członek. To jest żywy członek. A preto jest żywy, lebo ma osobne świadectwo. A dlatego jest żywy, bo ma osobiste świadectwo. A niekto nie ma osobne świadectwa, nie wie powiedzieć, ako sa zmienił jego život. Jeżeli ktoś nie ma osobistego świadectwa i nie potrafi powiedzieć, jak jego życie się zmieniło, tak właśnie nie ma świadectwa sam w sobie. To nie ma świadectwa sam w sobie. Ten człowiek sa potrzebuje jeszcze znowu zrodzić. Ten człowiek musi narodzić się na nowo. Ten człowiek musi przyjąć od Pana świadectwo. Ten człowiek musi przyjąć świadectwo od Pana. A potem Duch Święty świadczy jego duchu. A potem Duch Święty świadczy jego duchowi, że ty si Boże dziecko. Że jesteś Bożym dzieckiem. On nie musi robić wszelicio w cyrkwi. On nie musi robić czegokolwiek, wszystkiego w kościele, aby sa lubił Bogu, żeby podobał się Bogu. Ale on sa lubi Bogu. Ale podoba się Bogu. Lebo Duch Święty świadczy jego duchu. Bo Duch Święty poświadcza jego duchowi. Ty si moje milowane dziecko. Jesteś moim kochanym dzieckiem. A preto, że są milowane dziecko, ja A dlatego, że jestem takim ukochanym dzieckiem, to służę Bogu. A to jest opaczne. To jest zupełnie odwrotnie. Widzicie, niekto służy preto Bogu, aby sa lubił Bogu. Niektórzy służą Bogu, aby się Bogu podobać. Ale niektórzy preto, że sa lubią Bogu, służą. Ale niektórzy dlatego, że się podobają Bogu, to służą Bogu. To jest opaczne. To jest zupełnie odwrotnie. Da sa to porozumieć? Możecie to zrozumieć? Da sa to rozumieť, o čom hovorím. Môžete zrozumieť, o čom ja mluvím? Ešte raz. Niektorí si kupujú Pána Boha. Niektorí kupujú sobie Pána Boha. So svojimi skutkami. Svojimi učinkami. A robia dobré skutky na to, aby sa Bohu ľúbili. I robia dobré učinky, aby podobať sa Bohu. Ale niektorí sa ľúbia Bohu. A niektorí podobajú sa Bohu. A preto robia tie skutky. I dlatego te učinky czynią. Wiecie, dlaczego ja tu stoję? I wiecie, dlaczego tu stoję? Nie po to, aby som sa páčil mojemu Panu. Nie po to, żebym się podobał swojemu Panu. Ale preto, że sa ja páčim swojemu Panu. Ale dlatego, że podobam się swojemu Panu, dlatego mu służę. Widzicie, to jest różnica. To jest różnica. A ten, kto má svedectvo sám sebe. A ten, kto má sám sobie svedectvo, ten sa ľúbi Bohu. Ten podobá sa Bohu. Lebo on je v tele Kristovom. Lebo je v tele Kristusa. Živým článkom. A teraz to svedectvo začíname obracať. Ale, ako peniaz. A teraz tým svedectvom začíname obracať tak, jak peniazem. A teraz ja vám pripomeniem toho hrobára. Ja teraz pripomnę vám tego grabarza, o ktorom som vám včera hovoril. O ktorom včera mluvím. Viete, on nezabalil do ručnička to svoje svedectvo. On nie zavinul tego svedectva v chustečke. Ale on prišiel domov do svojho mesta. Ale prišiel do domu, do svojho miasta. A začal všade rozprávať. I všade začal o tom opovídat. Začal hovoriť o svojom svedectve. Začal mluvit o svojom svedectve. Začal obracať to svoje svedectvo. Začal obracať tým svojim svedectvem. A dopočuli sa o ňom v cirkvi. Uslyšeli o ním v kostele v mieste. Poď aj nám porozprávať, čo sa s tebou stalo. Choď i do nás, opovedz, co sa s tobou stalo. A on hovorí, bol som poviazaný. On mluví, budem związany. Modlili sa za mňa. Modlili sa o mne. A ja som prežil oslobodenie. Prežívam uvoľnenie. Bol som nemocný. Budem chorý. Modlili sa za mňa. Modlili sa o mne, bratia. A ja som bol uzdravený. Budem uzdravený. Bol som nepokojný vo svojom duchu. Budem taký nespokojný v svojom duchu. A Pán Ježiš dal pokoj do mojho srdca. A Pán Ježiš dal pokoj do mojho srdca. Svedčil. Svedčil. A keď skončil kázanie? Kedy skončil kázanie? Nemusel dať ani výzvu k obráteniu. Nemusel zachęcať do navracania sa? Ľudia prišli za ním. Ľudia prišli do neho? Láslo. A ja som poviazaný. Ja też jestem związany. Modli sa za mňa. Modli o mnie. Vidíte? Základ bolo svedectvo. Fundamentem bolo svedectvo. On začal používať to svoje svedectvo. Začal užívať tego svojego svedectva. A ľudia, ktorí videli, že to, čo hovorí, je pravda na jeho živote. A ľudia, ktorí videli, že to, čo on mluví, je pravdou v jeho prišli życiu, za ním, prišli do neho a povedali, modli sa za ním. I mu povedali, modli sa o mne. A ja chcem byť tak slobodný, ako ty. Ja chcem byť taký voľný, ako ty jesteš. Prišiel niekto iný a ja chcem byť uzdravený tak, ako si ty prežil. Ja chcem byť uzdravený tak, jak ty budeš uzdravený. Modli sa o mne. A on začal, zobral olej, lebo jo. Aj videl, že aj my sme ho pomazali. On vziął olej, bo videl, že i my sme go olejem pomazali. Pomazal toho človeka. Pomazal tego človeka. Modlil sa za neho. A počul, pamätal si, ako mu, jemu bola vyhlásená sloboda v mene Pána. Pamätal, jak jemu voľnosť bola ogłoszona v imieniu Pána Ježiša. Aj on zložil ruky. I on položil ręce. Vyhlasujem ti slobodu, ohlášam ti voľnosť, môj bratie. Buď slobodný. Bądź wolny. Mene Ježiša v imieniu Jezusa Chrystusa. A tá duša vykrikla, sláva Bohu, a tá duša křiknela, chvála Bohu, jsem voľný. Ešte len necelé 2 roky. Ešte necelé 2 lata. Ako tento hrobár odovzdal svoj život Pánu Ježišovi. Minulo od dňa, jak ten grabáš oddal svoje życie Pánu Ježišovi. A on je evangelistom v Maďarsku. Je evangelistom na Węgrzech. Na mnohých miestach zvestuje evangelium. Wielu miejscach głosi evangelium. Mnóstwo ľudí odovzdáva svoj život Pánu Ježišovi. Wielu ľudí oddaje życie Pánu Ježišovi. Mnohí sú oslobodzení. Wielu jest uwalnianych. Mnohí sú uzdravení. Wielu jest uzdrowianych. Mnoho ľudí prežíva zvláštne divy a cuda. Wielu ľudí prežíva nezvyklé znaky i cuda v svojom życiu. Ale viete, ako sa rozmnožili tie dary? Viete, ako tie dary sa u neho rozmnožili? Jednou hrivnou. Jednou minou. On mal svoje svedectvo. Miał svoje svedectvo. On mal svoju skúsenosť. Miał svoje doświadczenie. Ale nezaviazal do ručníčka. Ale nezaviazal tego v chustce. Ale začal to hlásať. Ale začal ogłosiť. Začal s tým pracovať. Začal tým pracovať. On si nevymyslel, že no ja teraz potrebujem taký dar. On nevymyslel sobie, teraz takýho daru, potrebuje takýho daru. Viete, ten terén, do ktorého Boh poslal, terén, v ktorý Pán Boh poslal go, tak tam v tom teréne zistil práve, aký dar je potrebný. Tam stvierdil v tým teréne, jaký dar vlastne je potrebný. Niektorí služobníci si myslia, že to je môj dar. Niektorí súdzi myslia, že to je môj dar. To je dar. Ducha, to jest dar Ducha Świętego. To nie należy do mnie. To należy do niego. On mi go pożycza. Jestem odpowiedzialny za ten dar. Dar, który jest mój. To nie jest dar, który jest mój. To jest dar Ducha Świętego. To do niego należy. A kiedy Bóg pośle do winnicy? Kiedy Pan Bóg pośle cię do winnicy? Tak ci nie da kosu. To nie da ci kosy. Co byś tam robił? Bo co z tą kosą byś tam robił? Wiesz, co ci da? Wiesz, co ci da? Zvláštny dar. Da ci szczególny dar. Takie nożnice? Da ci takie nożyce? A będziesz strychać winnicę. I będziesz przycinał winnicę. A kiedy będzie taka taka rozpustena, tak ją zwiążesz. I kiedy będzie taka rozłożysta, to ją zwiążesz. A to są dary prawie w terenie, które potrzebujesz. A to są właśnie te dary, których w terenie potrzebujesz. A Pan Bóg pośle do żatwy? Jeżeli Pan Bóg na żniwo cię pośle? Nie da ci nożnic. Nie da ci sekatora? Co byś z sekatorem robił na żniwach? Wszystki ten teren. Zawsze teren, zawsze potrzeba, która się uwidacznia. Ona mi zawsze pokazuje, jakiego daru mam użyć. Kiedy widzę, że brat jest smutny, otwieram swoje serce i modlę się za niego. Wspieram go. Zachęcam go. Podnoszę go. Nie bój się. Pan cię kocha. Tak mówi Duch Święty. Umiłowałem cię miłością wieczną. Podbudowuję jego ducha. Buduję jego wiarę. To jest dar prorocki. Bo Duch Święty przypomina mi Słowo Boże, które podnosi mojego brata. Ale widzę, że mój brat jest zasmucony. Dlatego to robię. To są dary Ducha Świętego. Bez sucytu, bez łaski nie będą funkcjonować. Bez współczucia i miłości dary nie będą funkcjonować. A przyjdzie niekto ze swoim problemem. Przyjdzie ktoś ze swoim problemem. Siostro, sama sobie jesteś winna. Ale ja sobie pomodlę, ale pomodlę się, bo jestem Bożym sługą. A tak sam modli. I tak się modli. Będzie bez użytku twoja służba. Twoja służba będzie bezużyteczna. Ty musisz płakać z płaczącymi. Musisz płakać z płaczącymi. Ty musisz się radować z radującymi. Musisz się cieszyć z cieszącymi się. A nie komu krwaca w serce, musi krwacać i twoje. Jeżeli komuś serce krwawi i twoje serce musi krwawić. Jeżeli ktoś ma ból w swoim życiu i ty musisz odczuwać tą boleść. Pan Jezus bez sucytu nie robił nic. Pan Jezus bez współczucia niczego nie robił. On jest Boży Syn. Jest Synem Bożym. On miał prawo a moc. Miał prawo i moc. On mógł przyjść do Lazarowego grobu a powiedzieć, no chodźcie precz, lebo tu len zawadzacie. On mógł przyjść do grobu Łazarza i powiedzieć, idźcie na zewnątrz, bo tylko tu przeszkadzacie. No, nie tak przyszedł. Przyszedł między tych ludzi i kiedy widział ten zastęp płaczących, ścisnęło jego serce boleścią, bólem. Poczuł ból tych ludzi i kiedy przyszedł do grobu Łazarza i widział tych ludzi, którzy tam płaczą, i on zapłakał. Święty Syn Boży. A potem powiedział, odsuńcie ten kamień. Lazare! Łazarzu! Bądź wolny! Wyjdź na zewnątrz! Ale Pan Jezus najpierw płakał. Najpierw miał współczucie. Najpierw miał współczucie. Dary Ducha Świętego wtedy będą funkcjonować. Dary Ducha Świętego będą wtedy funkcjonować. Wtedy skutecznie cyrkę będzie raz. Wtedy rzeczywiście Kościół będzie wzrastał. Wtedy będą most. Wtedy będą móc ludzie ubogaceni i zbudowani przez dary Ducha Świętego, kiedy zrozumiemy tajemnicę działania darów Ducha Świętego. Wiecie, dary Ducha Świętego bez sucytu nie funkcjonują. Dary Ducha Świętego bez współczucia nie działają. Pan Jezus gdzie chodzi? Gdziekolwiek Pan Jezus chodził, wszędzie był ludowością wnętrzną. Wszędzie był wiedziony miłosierdziem. Nie robił niczego bez współczucia. Płakał z płaczącymi. I cieszył się z cieszącymi się. I tak działają dary. Jeden i ty dostałeś. To jest dar Twojego świadectwa. Co z nim zrobiłeś? Pozyskałeś kolejne? Modlisz się za innych ludzi, za ich oslobodzenie? Modlisz się o uwolnienie innych ludzi? Ludzie są żadostliwi toho, co ty masz? Czy ludzie pożądają tego, co masz ty? Albo ani nie wiedzą, że to masz. Albo nawet nie wiedzą, że ty to masz. Bo ty się to dokładnie zawiązał. Bo dokładnie to związałeś. Zakopałeś. To? Ty masz świadectwo. Masz świadectwo. Ale na co byś to mówił? Ale po co byś to miał mówić? A potem zapozerasz. No potem patrzysz. O, brat Aleksander ma koľko darów? O, brat Aleksander, ile on ma darów? Albo tu brat. Albo tu brat. Andrzej, koľko darów ma ten brat? Ile ten brat ma darów? A ja by som chcela. I ja bym chciała. Ale nie chcesz wybalić ten jeden dar. Ale nie chcesz odpakować tego jednego daru. Ten jeden dar świadectwa. Tego jednego daru świadectwa. Stań się błaznem. Zostań błaznem. Błaznem pre Chrystusa. Błaznem dla Chrystusa. Wróć się do pierwszej łaski. Wróć do pierwszej miłości. Kręć się wokół Pana. Kręć się wokół Pana. Przestań się kręcić wokół siebie. Przestań się kręcić wokół siebie. Zacznij się wokół Niego poczuć. Zacznij się obracać wokół Niego. Zacznij Jego widzieć. Zacznij Jego widzieć. Niech Twoje oczy znowu się rozjarzą tą pierwszą łaską. Niech Twoje oczy rozbłysną tą pierwszą miłością. A zacznij używać swoje świadectwa. I zacznij używać swojego świadectwa. A kiedy swoje świadectwo zaczniesz obracać. I kiedy tym świadectwem zaczniesz obracać. Ludzie sami będą przychodzić. Bracie Aleksandrze, módl się o mnie. Taki problem mam. Ty weźmiesz olej. Pomarzysz go. Położysz ręce. I nagle dary zaczną funkcjonować. Bo ten brat jest przekonany w swoim sercu, że Ty to robisz w miłości Chrystusowej i robisz to w wierze w Pana i to wszystko zacznie działać. Dlatego te rzeczy nie funkcjonują. Kazatelia a służobnicy występują jako Ty musisz tu pierwszą grzywnę zacząć obracać. Ty musisz tą pierwszą miną zacząć obracać. Ta pierwsza zyska te dalsze. Ta pierwsza zyskuje kolejne. A poznajcie za, już będę kończył. Popatrzcie, teraz będę kończył. Niekomu są poczuł, że zaszkrzało w żołądku. No bo słyszałem, że komuś w żołądku się zaburczało. Tak już będę kończył. A więc będę kończył. Wiecie, który przyszedł, który sługa prawi przed Pana? Wiecie, który z tych sługów przyszedł? Kto przyszedł pierwszy przed oblicze Pana z tych wszystkich sług? No ten, co nic nie zyskał. No ten, który nic nie zyskał oczywiście. Nie. Wiecie, no, który był pierwszy? No nie. Wiecie, kto był pierwszy? No ten, który miał największą śmiałość. Ten, który miał największą śmiałość. Który miał największą śmiałość? Który miał największą śmiałość? Który się nie bał Pana? Który nie bał się Pana? Który się nie bał Jego przychodu? Który nie bał się Jego przyjścia? Ten, co miał już 10 ryb. Ten, kto już miał 10. On pierwszy przyszedł. On pierwszy przyszedł. A mówi, Panie. Mówi, Panie. Twoja wina zyskała dalsze ryby. Twoja mina pozyskała kolejne miny. A ten, który najwięcej zyskał, ten przyszedł. I ten, który najwięcej zyskał, ten przyszedł pierwszy. Potem ten, który już mniej zyskał, miał mniejszą śmiałość. Ten, który mniej zyskał, już miał taką mniejszą śmiałość. Przyszedł jako drugi, przepraszam. A widzimy, że ten, który nie zyskał nic, przyszedł posłać. A widzę, że ten, który nic nie zyskał, przyszedł ostatni. Wiecie, dlaczego przyszedł ostatni? Bo się bał. Jeżeli nie chcesz mieć strachu i obawy w swoim sercu, obracaj tu rynę. Obracaj tą miną. Pracuj nią. Nie ma ci, Joszko, że w takomto wieku, kiedy siedziny zdobia twoją głowę. To nie przeszkadza, Joszko, że już siwizna zdobi twoją głowę. To nie jest za późno. Nie skoro by było wtedy, kiedy Pan Faraon nad twoim grobem tak to robił. Za późno by było, gdyby ksiądz nad twoim grobem robił w ten sposób. Ale ty jesteś jeszcze tu. Ale jesteś jeszcze tutaj. Jeszcze nie skoro. Jeszcze nie jest za późno. Weź swoją minę. A obracaj. I obracaj nią. A ludzie przyjdą. Ludzie przyjdą. Modlij się za mnie. Joszko, ja módl się o mnie. I ja chcę być wolny. A ja chcę być uzdrowiony. I ja chcę być zdrowy. Maj słowo prorockie. Miej słowo prorockie dla mnie. Upadłą duszę. Zachęć moją upadłą duszę. Służ mi. Usłuż mi. A ty będziesz służył. A ty będziesz służył. A te dary się będą rozmnażać. I te dary będą się mnożyć w twoim życiu. A gdziekolwiek cię postawi. Gdziekolwiek Pan Bóg cię postawi. Wszędzie będą dary Ducha Świętego się przejawiać. Wszędzie będą przejawiać się dary Ducha Świętego w twoim życiu. Ale zakopasz tu pierwszą grzywnę. Jeżeli tą pierwszą minę zakopiesz. A ty nie będziesz wiedzieć powiedzieć, co z ciebie urobił Pan. Jeżeli nie będziesz w stanie, nie będziesz potrafił powiedzieć, co Pan z tobą zrobił. Zawiążesz to. Zawiążesz to. A koniec. I jest koniec. o to sa budeš báť príchodu Pána. A potom budeš się bał przyjścia Pańskiego. A budeš si žiadať, aby si dlho žil na tomto svete. Budeš očakýval tego, mážu o tom, żeby długo žiť na tej zemi. Ale nebudeš mať túžbu na stretnutie s Pánom. Ale nebudeš miał tęsknoty za spotkaniem s Pánem. Viete, aká je túžba mojho srdca? Viete, aká je tęsknota mojego serca? Aby som sa so svojím Pánom stretol už dnes. Żebym się spotkał z moim Pánem już dzisiaj. Ten človek, ktorý neobracal svoju hrivňu. Ten človek, ktorý neobracal svoju minou. On hovorí: "O Pane, ešte nepríď." Mówi: "Panie, nie przychodź jeszcze." Ešte som neurobil všetko, čo som mal. Nie zrobiłem jeszcze wszystkiego, co miałem zrobić. Ale ten, kto obracia všetky tie hrivny. Ale ten, ktorý obraca všetkými minami, ktoré má, ten je pripravený už dnes sa postaviť pred ním. Už je gotový dzisiaj stanąć przed nim. Viete, o čom hovorím? Viete, o čom mówię? Rozumiete to? Rozumiete to? Buďte požehnaní. Buďte bogoslovení. Budeme sa modliť. Budeme sa modliť. Skloníme svoje hlavy. Pochylme svoje głowy. Drahý nebeský Otče. Drogi Ojcze v nebie. Odpusť nám, že mnohokrát sme za darmi Ducha Svätého predstavovali si nejakú mystiku. Vyváž nám to, že vyobrazali sme sobie Ducha Świętego ako jakýž mystycyzm. Odpusť nám. Wybacz nam, Panie. A ty tak prakticky pracujesz w naszym. A ty w taki praktyczny sposób pracujesz tak w naszym życiu. Praktycznie funguje to twoje słowo. W taki praktyczny sposób działa nie twoje słowo. Nie ono niegdzie daleko na niebesiach. Ono nie jest daleko na niebie. Aby powiedział niekto, kto nam go odciął doniesie. Żeby ktoś powiedział, kto nam go ściągnie. O, to twoje słowo jest tu. To twoje słowo jest między nami. Wśród nas. W naszych sercach. W naszych sercach. Abyśmy za go chopili. Abyśmy go zrozumieli. Abyśmy go czynili. Abyśmy go wykonywali. O Duchu Święty. O Duchu Święty. A zapečať naše srdcia. Zapečentuj naše srdca. K vernej službe. Ku viernej službe. Vernej láske. Ku viernej aby sme vedeli plakať s plačúcimi. Aby sme potrafili plakať s plačúcimi. Aby sme vedeli sa radovať s radujúcimi. Aby sme potrafili tešiť s tešiacimi. Aby sme tých, ktorí sú v núdzi, pozdvihovali. Aby sme zasmusených podnosili. Príď, Duchu Svätý. Príď, Duchu Święty. A rozdeľuj svoje dary. Rozdeľaj svoje dary. Svojej cirkvi. Svojemu kostiolu. Na budovanie cirkvi. Na budovanie kostiola. Na budovanie Božieho kráľovstva. Na budovanie Božego kráľovstva. Lebo toto je veľké tajomstvo. Bo to jest wielka tajemnica, które si nam zjawił dnes tu na tomto mieście. Które objawiłeś nam dzisiaj mnohí na tym miejscu. Mnohí si myslia, że to jest niekde na niebesiach. Kto nam to doniesie dole? Wielu myśli, że to jest na niebiosach, gdzieś daleko. Kto nam to ściągnie na dół? Ale to słowo jest tu między nami. Ale to słowo jest wśród nas. Abyśmy go konali. Abyśmy go czynili. Nie zajtra. Nie jutro. Ale już dnes. Ale już dzisiaj. Tak mówi Duch Święty. Tak mówi Duch Święty. Dnes, kiedyście poczuli Jego głos. Dziś, kiedyście usłyszeli Jego głos. Nie zatwardzujcie swoje serce. Nie zatwardzajcie swoje serce. Nie mów o swoim sercu, że ty to lepiej rozumiesz. Nie mów w swoim sercu, że ty to lepiej ale rozumiesz. Ale swoim żywotem a swoim skutkom dokaż. Ale swoim życiem i swoimi uczynkami że to dowodni, rozumiesz. Że to rozumiesz. A będziesz mać chwałę u Boga. I będziesz miał chwałę u Boga. Nie chwal sam seba. Nie chwal samego siebie. Ale czekaj, że Bóg cię pochwali. Ale oczekuj, że Pan lebo cię pochwali. Lebo Bóg pysznym protiwi. Pan Bóg pysznym się sprzeciwia. Ale pokornym dawa miłość. Ale pokornym daje łaskę. Oj, wy pokorne serca. O pokorne serca. Na które prszy teraz dasz Ducha Świętego. Na które pada teraz deszcz Ducha Świętego. Otwórzcie się Panu. Otwórzcie się dla Pana. Bądźcie pełni Ducha. Bądźcie pełni Ducha. Bądźcie pełni łaski. Bądźcie pełni miłości. Bądźcie pełni odpuszczenia. Bądźcie pełni przebaczenia. Bądźcie pełni swobody Chrystusowej. Bądźcie pełni wolności Chrystusowej. A ty przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. A panuj nad nami. I panuj nad nami. Panuj nad każdym jednym sercem. Panuj nad każdym jednym sercem. A my wyznawamy, Panie Jezu. A my wyznajemy, Panie Jezu, dzisiaj. Że każdy jeden z nas. Że każdy z nas. Tu, któryśmy na tomto mieście. Którzy jesteśmy tutaj. My chcemy, abyś panował nad nami. My chcemy, abyś nad nami panował. My nie chcemy, abyś nas rozpłocił, a chodził do wąkajszej tmy. Nie chcemy, żebyś nas zniszczył i wyrzucił do ciemności zewnętrznej. Ale my chcemy, abyś ty panował nad ale nami. Ale chcemy, żebyś ty nad nami naszymi panował. Tużbami, nad naszymi tęsknotami. Nad naszymi citami. Nad naszymi uczuciami. Nad naszą myślą. Nad naszą myślą. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Panuj nad nami. Panuj nad nami. A použij si nas. I użyj nas. Na cześć a sławę Jezusa Chrystusa. Dla czci i chwały Jezusa Chrystusa. A na zachranu mnohych duszy. I na ratunek dla wielu dusz. W tym drogim imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.